wata dadi mankuhati hiddatin ak dapetal kuñu takati hidda manam ko xamni dafa tollu ci xidaw kenn ñu takku ko ata ko dal dikay tebbi koku tebbi nga bu fekke amé ci leral ne aram nako ata nanu aram aramu dekkat ha da ko tebbi rek bayyi wa koku ñu nité bor goga mën na ñu takkar ko wa da bu ko takkaté da ñu itam ata ko bi nga xamni nako ata mo mën na xer rek du xol rek ne ko ñu ko ñu na ata tebbi ko lola yoy dedet mo ñu ko ndiwat ci mom diko atta wat na xol la ñu ba xam ci dug dug ñu ci gis ndax ku nekk ci mom du doon ak dapetal ko tebbi won rek ndax gis nañ ñu ko fass ci jamono yedd mo sey ñu abdu jofid di ñaan di wax na suratuha moy tazawwaja imra'atan fi hiddati wa dakhala biha ففسخ القاضي نكاحهما لكونه يرى تأبيد الحرمة ولكنه لم يتحرض للتأبيد بل سكت عنه فإذا تزوجها ذلك الزوج ثانية فللحاكم الأول إذا تغير اجتهاده فرأى خدم التأبيد فتولي لخيره إذا رأى ذلك أن يقر هذا النكاح لأن الحكم بفسخه إنما هو لفساده وهو لا يستلزم الحكم بالتأديب فإن حكم الأول بالفسخ والتأديب معا لم يجوز إقرار هذا النكاح الثاني لأنه نقض للحكم الأول وكفى في المسألة الأولى لو حكم بأن رضاها الكبير محرم فإنه لا يجوز إقرار النكاح الثاني لأنه نقض للحكم الأول fofu ni mata leral fofu rek moy atta ko dina ko mom bu fekkone dafa atta won aramu dapet gi leral ko kon mom ni sunu dal ko dana wa ne dem atta ko dum la waxam dana wo bu khalatum soti ko ci dang ko aramu dapet ba kenen ñu ko xamni mom li khalatum moy du aramu dapet mom mën na atta lola way ku jek ci mom bu xese atta aramu dapet gi rek bu su mëna tegget kon fofu am na sew nga seetlu ko wuxuye moom jigéen jooju ba xayriha mi ngi mel ni kudul moom fi mustaqbali si la ñu dëgmal si jamono wala jigéen gi nga xam ne moom lañu tedd ab seen noonu noppa ndëpp sili boobu ñu fini sëy wa noop ku mësta jaar ci loolu moom bu ko attakat bi day attewaat day seet rek jamono yiñ koy attewaat ñu ko leeral léegi moo ci wekkul bu fekk moo koy attewaat ndaa kañ na koy attewaat day seer rek ijtihaadam dañ ko jox rek muy ci lool waa dañ ko nara faw nga tënku ci li nekk njëkkan wax mbaa yow ko yeski faw nga tënku ci li ko njëkk wax wala yadduxoo du woote li sulhi ngeen ci yow noonte in zahara ngeen fay ma watfuhu anamat aqiya maana saa yoo xam ne leer na ne du mu am dëgg benn mu sax ci seere mbaa ci ko seqal nangul ko ko ko non atakat bi faaw mu atté lool waaye yooyu jamono bu mën a wax ni yooyu noonte leen ndax dañu ne kon daa xañ kee àqam mu tax mu naa walaa yadduxu alqaadi alxasmaani li sulhin in zahara lahu bi nadarihi fi xusumatihima watfuhu ay watfu lxaq li ahadihima bi bayyinatin aw iqraari qasmihi لأن الصلح غالبا يشتمل على إسقاط بعض الحق ففي الدعاء له حضم لبعض الحق ما لم يخشى تفاقم الأمر أن يكون من ذوي الفضل أي الرحم كما تقدم فهو كيف فرد أن بنين آتيتم بنين دي أتأي له ما يوم يدي أي دق ما يوم يدي باخ كما يصل من كده نعمل كما يدي وحمي يوم يدي أتولى الدين تجد ñu wax ñu ñu tay bu lolu bu degg xasse tay nako att waye bu ñu ñu tay wala yeste ni di wëru jaxil mi di gën ci xam xamam manam att kat bi dañu tay ñu xamam ci bir momu dina ci sukkandi ko ci xam xamam boole dal ci atté lol xamone naka jot ndik ñu ñëw jotaay lu ñu até a lo xamne mang ko xamé ci fa ñu até mom ci jotaay da ci bopam mom niki kenn ci ñaar ñu xëccé bu dégg bu nangul morom la mënu la mën xëccé mom wa lol ñu mëna dañ ci sukkandiku waye ñu xamne ci jëk lool dañ ci sukkandiku ñu sukkandiku séré yi ak nangul ci xëccé mbir mi am nangul ñu séré ñu sukkandiku jëw ñu wax ñu ko taay ila fi tahdid daraki man loga wal jarh ak ci jam sere ga manam nak di nak na sere ak di nak ci sere lan la ci atta ba xal ba ko mën na ci ko ni ko xalam ci xal ni ci ngi ci atta ni ci di sere su manu ak di sere su manu wala mom di ci ko ni ko tay na lolu tay ci ko ni ko mom di ci rek nak xamni fa yustani bi fihi ma yahimu bi ittifaqan فله أن يحدل ويجرها بعينه تخلق البط من تاسكنك ب من سيرس كان با جم سيرس كان وله إن علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا به أن ينفذ ولا أن ينفذ حلمه ويرد شهادتهم بعينه بكورن سيري لن سيري bokkatam na mu demé xam na ko wër kon man na wëyel xam xamam dal di dakk seen séré yoyé ko shuhrat nitu séré bi taalé ko ci lané da tay néna atakat bi bu do walé séré ci mat na wala matu min na ca sukkandiko li ci séré ñu ko ko ni bir ñepp séré ko ci bu séré man na dal sukkandiko ci séré dal ci atté fatene di nepp seen ko ci ñakam séré a mëna dal su ko di bo ci ñoom atta ko di da ak séré dañu def lañu wax tax ñu ko xumra ko di jare ko ay di jare ko ma di goor ñu na ta'dil wa tajrih ñu mu dawana bi imam malik ibn rabi allah ta'ala hanu min an-nas man la yas'aluhu wa la tutlabu fihi tasqiyatu li hadalatihim inda al-qadi intaha ومنهم من لا يسأل عنه لشهرته بخير الحضالة أو إقرار القسم ولا سحل أي خلوجة بالحضالة كمعرفة وما بهت وما ما من دخلنا ما يجابن تدواجي تنبكو جاتيو ما تنبكو بغوحنا كو يوكت كيو بنو دبوغة يوكت يعني أكدبو ñu ko def bu nang woni séré ské manduna ha tamen so do atta ko do atté lolo ndaga mo mi nga xamné mo yoon jot na moy ñak deug ñu la néne ci séré la ci saxal mbir mi ba jox ko deug na nga nan waji mandula ah kon ndaga mo mi nga xamné mo ñu séré mi dal na nga lolo kon ko atta ko du ci ko di ci lolo ñu di dal ñu séré ské ko ndaga ci mo do ko fa na mo ni deug jot jëm ko rek kon mu sukkandi ko ci loolu hmm ata hinu ay iqrar al qasm ay mashhud alayhi bil hadalati li shahid alayhi fa yaktafi bil qadi an talab ta'dilihi min ghayrihi ana ko nga xamne mo la yam jot nga xamne mo ñatt deug xoto dama séré do nga xamne mo séral ci li sokk mbir mi ba jox ko deug bayyi na man nanga nana ko ku mandu la nanga nana sey su mat la ko ko sey am rek sey ak sey do atta ko bu su ko ni ko lolo don ta xamul no mom atta ko bu ci sey resource la nanga sey do rek mu far nangu atta ko lolo ndax na dem ci yoon jot nanga na mandu ko ko day melni ku saxal day dal saxo taxo iqrar mo tax wa in ankara ndol yedina محكوم كل آت عليه تمام موادنا إقراره سحلم غا بعده تجمع آت أجاته لم يفده كم بقدر أنا بفتح أنا نعلم خم من يوم أملاك كان كذا نعو ما ينجب نكو بعد ذلك بعد كذا آت ونت من بعد ذلك من يدي من نعو ما نعو ما تن آت يو آت يوم ما تجلس من بعد ذلك man nangu mo lolou kon bu fekke saxna ci séré ci jotaay bañ doon atté ba ci gannaaw ba saka ni ñu séré yu séré ni moom mii ñu ko doon wax nangu na ko gannaaw ñu dogg gant atika bi atana ba noppi comme ñu tax loolu mu tedd ko te tax loolu mu dindi ko dama ate woon rek mooy kon fa yam di alayhi lhukmu wa yustawfa minhu muqtadahu wa in shahida ndeen séré ni ñoo ñaar bi hukmu ci atte nasiha bu fàtte woon na ko aw ankaraho wala moom mu weddi ko sax koy am baaxu mu yewal ko bu fekkee na attekat bi ba atte woon dara daal di koy fàtte ndax yaari seere ñoo wax ni lii de da koy fàtte waaye nangam la ci atte woon kon noonu tey doo attekat bi jàpp ni yaari seere yi wax ni daa fàtte woon waaye lii di woon atte bi nangam la atte woon soo leen di fàtte yaari seere yi ñu indi yaari seere yi wax te jàpp ni moom moo fàtte bu fekkee yaari seere dañoo seere ni moom di nangam la atte woon moom mu weddi ko it ñu da koy weddi sax waaye yaari seere yi loolu lañ seere weddi ngoogee da ko teg fële te fekk yaari seere yi lu yaari seere yi wax ni moom la atte woon rek mu dellu ca loola moom la Allah xamit wax naa law ankara alxaakimu wal maxkuumu xalihi alxukma wa qaala maa hakamtu bi haada fa shahidat bayu matin bi hukmu fii bihi wajaba xali tanfiduhu aji atte bi ak ka nga xam ne moom la yoon jot moo day ñàkk dëgg moom ba dugg woon maasu ci ne lii ñuy bëgg woon ñu bokkutul li atte kat di atte woon waaye ay seere yi maanu seere ñu aka yi lii ñu bëgg woon moom la atte woon kon faaw da jàll woon la waaye ñu topp waxi boppam baa wax kooku nga xam ne moom la yoon jot wa am xa àggale na leen attekat bi li xew li ñu jëm ci kudul moom bimu shaafahatin ci waqante in taari ndem nekk na kullin képp ci ñaari attekat yi bi wilayati fii ci bërëbu palam nee na attekat bi bu dee topp mbir ba mu leer ko mbaa su amul ci leer ko bu tee mën na koo jël jébbee ko dene moroom attekatam ndegam moog moom kenn ku nekk yaa nga ci bërëb bañ la fale di tax ñu fartu kenn ku nekk nekk bërëb bañ ko fale mooy attekat moom bu xasee génn fañ ko fale rek loolu ñu fale ko na loolu nekkatul attekat kon dañuy sart kenn ku ne nekk bërëb bañ la fale waaw ñaari attekat yooyu ku ne nekk bërëb bañ la fale daal kenn ku ne lam xam ci mbir mbaa att boo xam ne topp na ko ba mu dog mën na koo jébbal morom ma ci am na ci ñaari anam benn bi mooy ci waqante boobu mu wax mu ci waqante boobu moom mooy bimu shaafahatin mooy bimu shaafahat ay bila waasitatin baynahuma kooku mooy benn anam bi boobu shaahidayni ak ci yaari seere mutt la xam ak lu mën di dem anam ñaareel bi mooy atte bu doon topp bu ko bëggee jébbal moroom attekatam mën na koo jaare ci yaari seere mu yaari seere yoo xam ne maam nañ mooy mbir mu doon naa ko topp ba sotti na nangam laa ci atte moom doonee jébbale ma ko diw ne ko atte naa ci nangam ci mbir moom mbaa doon na ko topp amut fan ca tolloo woon rek dal wax yaari seere yi dem yëgali ko attekat beneen mu foo xam ne ci wane dañ seet ba xam mbir moom nee nag day loo xam ne balaa sax am yonti seere mel ni njaaloo wala am yaari seere ni ki mbirum fase takkat ngore la yooyu wala sax loonuon loo xam ne seeroon bi ndoom doona ci nañu àlla ñu ci mu doon rek nit koo xam loolu fi yenni moo tax mu naa mutt la xam xam taq yi di fi bima laa yette waqafu fi dootuho xala arbaxatin kazina tiw nag walakin fi nawasili saxmin laa yafbutu kitaabu xaabin liqaabin kazina illaa bi arbaxati shahada xala annahu kitaabuhu wa qaala fi xayrihi yajuusu xala kitaabul qaadi rajulin wa mraataani fi maa tajuusu fiihi shahadatu nisa waxtama ba sukkandiku na moom attekatu ñaareel ba alayhi naa ci yaari seere yooyu wa in xaalafa ak doonte jiyante na moom kitaabuhoo mbindoom attekat bi jëkk bi maanaam ba attekat bi bindoon ëkkayit ne li mëral atte nangam laa ci atte daal di woo yaari seere seerelee leen ko yëgal leen nag ci benn attekat ngir attekat boobee moom yool li ciy gis bu yaari seere yooyu demee sere ni tok ni ni atta ko bindi ci ko do mo ngi bindi mom ak liyaru sere sere da wuté su do wana ko ko nga xamni mo atta ko ñaara lo nga xamni ci lañu dem ci ñu ndir ni mo ñaar sere rek lay dindu bu ñu yok la koko bindi ni far top yaay sere ni dañu yaay sere mo ñu wax depp na jintaati bi ko na top yaay sere te bayyi ni ma ko no du ba sattef mo xatmu ko ak kaste manam yow ni atakat bu jëk yi nga xamni ya gëstu ndir bu diko bind ci kay diko yoni da nga atakat tam nañu ko kasté ko ba nga xamni kenn duko mëna jël ci yoka dara ba diko wañu dara wala ñu fut di gal nak mom la pata xel ba wax dafa mom rek manam nak atakat bu yu bu dëgë ndir mu doon top diko bind morom atakat am faaw soori du ci mëna ñak bu yoni jëm data xel ba kessé ay amuti sere sakku ci sere yi diko taxaba faaw mom sere ci mon ci nak motax wala ñu fi ci taw dafa wax dafa ay mu jarrabu xani ishadi wala maxtuma ibn shash ne al kitabu al mujarrabu min ash-shahadati fal qadi la akar la wa adda jox ni ñoom ñaar sere sa wa in inda khayrihi ak bont fa kudum tay ñeen wadalang ñu atta bi du tokke ndir ba xol ñaari sere yebal leen ci kenn keneen ko atté ni moom da leen dem leen bi ngeen demee ne ko mbir ni seet naa ko ñii laa ko atté mbaa doon naa ko topp baa su ci bii bu yàlla dogale ñu dem kookee bu waxoon fekk kooku ñu faatu ba kenn falo mbaa fekk kooku ñu folle ko ba kenn falo du tee kookee fa nekk rek moo war a sotti mbir moomu ñu ne rek tañ yebalam faatu na ñu leen ci dëgg ka fa nekk léegi rek xam ne moo falu gannaaw ba kee faatu mbaa moo falu gannaaw ba kee folle ko rek nok ko bindum bata xel ni ngir mo rew lolu ñaan kenn ñaan bu daraju tal dara ko am solo te ko ka falale wa ta min yu'ti da khayrihi bi hasdihi aw mawtihi wa tawliyati khayrihi wa afada jayna mom bata xel ba in ashhaduhuma ndem sere lo na len mom ñaar ni amana naka la nga xamni fi ci dekk na ci mom hukumuhu atemba aw khatuhu wala minna ni fa ko ni yow atakat bi yewal sa bataaxel ak ay seere ci sa moroom attekat booxoo yaay seere ni leen seere leen ni nangam laa atte te bind naa ko ci biir ma nga leen ni rek seere leen ni li ci biir moom laa atte mbaa li ci biir saa mbind la waaye taxul na nga wax leen ko ba nga xam ko ni leen nangam la te moom laa atte bind naa ko ci biir bu sa wàññi dara ndegam moom yàlla leen jox leeta ñu yóbbu rek da ne nga leen sëpp ngeen dañu ni ngeen sere na li ci biir mooy li ma atte mbaa maa ko bindite mooy li mu saxal waa jotoo koo leeral na ba nga xam ne loola nga bind ci biir nàng la ci wàññi dara moo tax mu naa aw ashhaduhuma annahu khattuhu wa in lam yaqra wa in lam yaqrahu alayhima xaala ashhaduhuma wa lam yaqraahu xaalahu ibn shash ne ni law qaala alqaadi ashhadukuma ala annama fi lkitaabi xatti kafa dalika ala ashda riwayatayn wa kadhalika law qaala lahuma ma fii hukmi ba tey mu doy al iqraari mi ci saxal la dañu tam seere loo ne lii nangu naa ko boo ne li ma bind ci këyit yi yéen yaari seere yi seere loon ne nangu naa ko bi mu saqal jii daal li ma bind ci këyit yi yéen laa ci nangu bu àggul ci leeral leen ku ne leen nangam laa bind ci kaw yooyu du ca dara du tee moom bu àggee lañ bind ci kaw yooyu rek ñoom daa ñu day seere ci ne nangu nga loola te doo ci sañ del ci gannaaw boo may yasa ràññeel na bul aji àtte ji fii ci ca bataaxel booba maa la nga xam ne bata may yasa dana ràññikoo bi fii ca moom minis lim ci tur wax yi rafet ak mecce wax yi rafet ak lu bi ñoom ñaar nee na yow mi nga xam ne da ngaa gëstu ndir moo mu leer fi yow te moom mii am ko seqal daa nekk ci beneen béréb foofu ab attekat nekk fa nga du koo jébbal nag kooka waaw kon kooke ñu ko seqal tam nekk foofa yow da ngaa war a leeral ci sa bataaxal kooke ñu ko seqal tam nekk foofa ni mu sant ak ni mu tudd ak ni nga koo dàkkantale lepp dal bi nga xamni bu amé metti nga leral metti ni nga xamni waajé rek atté kër bi dal di xamni koku diiw la wa li xamni mbir ni diiw ko taxa jott fa yu nafsi bi hota ko yewal ak tani ak ñaaral la dama mo atté kër bi leral na ni mu gëstu do mu leral ko ak séré yaa ñu ci atté tay dem sa abé ci atté kër ñaaral dañ ko jëmele leral nañ ko ci mbir bi gën ci mom ba du ko nappu bi ñu diiw la kon ci wa ko ko ko dal sotal rek ñu baage rek ko ko dal di sotal mbir ni ñu ñu tax dafa bëgg wax fa yu nafsihi ay fa yu nafsihi ma fi kitabin awwal القاضي الثاني المرسل إليه إذا كان الأول استوفى جميع الحجج وبنى جوكناك وبنى جوكنا ما يدعون أن يدفع كينا كنيكي هنا كان تبسط برد فعن فنجة طولوا أقلوا لكم كن كن جيب البسن يدعون أتكت بأقلوا تكو ci fele ci fa ko fofu ñu ko tolo to fa la tagul ni da nga ko jëk ko adul ton bëstu bi ni dem dam jaa ñu bi ci bana ta jox na fa dug wax ni in lam yastawfi al awwal jami' al hujaj bi an samaha al bayyinata wa an hal al thani shura bana al thani ala ma hasala inda al awwal wa tammama al hukma kan nakina metti bu taxalex ko mo ko atté bi li xoppo ci ngeen ci am bir ngeen ci akkir okora benen ane na li fakko ni atté ka dañ ko taxal ci mo ni atté yegu ci benen martaba kon martaba bobé waxa ni mom la xalu xalu bu yoss ni ko fek dafa nekkan tok ko bu sus da dara gis ci li nga sotal da ko dal di atté sotal ko ñu xamne do nako top wa agut bu xol fa ku ñëk tayam mom mi dal di agale société ci ci ressource wa in haddu ak doon ta jottal la ñu loolu bu fekk ko tambal woon ko doon ta sax day mbir yi day waar yi ñu ñu jottal ñu taw rek mom ñu ko agale waa do tambal waat waa do sosat ñu ta ñu fekk ko ko tolo ñu ngi jall la wa in kana haddu ak qisasan wa hafwan ci sarku intane dem nekkon na mom ko fi jikko ni nak xalam di aji yallo al qadi al muslim wala ni atta ko dekk mak al qadi al muslim ni nak dama wax ne ci mujje falu manam ci falu ko yoss day agale nek jikko tablu wala di ko sosat day fekk fi jikko ni nak don ko mak sukk lam doono ñu xamne borom xam xam loon te ko man loon ko man tablu woon da koy jallale waye du ko sos du ko sosat fekke ne itam ko ko xadi dekk bi mak loon mën na japp ni kon la taxoon ñu xol ko ci dekk mo bo yo ni atti kat nek to ni matale sarje wa illa bu fekke du won kenn ci ñoo ñaar nak fala kon du ko jëlu agale da koy sosat na du la xale qadi ay bu yes xala xal na ko fi jëkël nekk moom du ku dal ca xal booba maanaam dëkku bu attikat sëkk sëkk du yoon tam attikat dëkku mag kon noonu bu jéem a xool ko mu yanam nga defa sosali jàll déret soogoo tàmbluwaat atte boo fekk na tuyi toon soogoo tàmbluwaat ko daya illaa dafa bëgg wax wa in lam yakun ahlan wala qadi muslim kon fala yu nafsi azani hukma kon bu yoon atté bu atté woon du notu li itam atté bu duggoon ba nekk ca xanaa kon mu fekkoon mu atté ko da koy attewaat moom mii nga xam ne moo yees mu fekkoon mu koy atté lépp ñu ci it da koy sosaat waaye ka an sharakahu nit di bokkaale kawam jot xayruhu ku moom wa in mayitan ak doonte aji faatula mana bu fekkee ne yow sa moroomum atté kat dafa laa jébbal ay dëf yi ne la diw mi nekk foofu yow kat dafa seqanti diw mi ba yom jot ko topp naa ko nag ba atté di leer ni ñu koy sottale waaye léegi prime la jox moom kenn donc tudd ko fa ñu ko kenn ku tudd noona xamna dum la ci joxe amna fa tan ko xamne man la may momit a tan koku nena kon dañu dalu son koku soto ci lolu ndax da gam kenn dong ni ni fi non tudd fi non donte sax ka bokk lam tudd non mel non da faatu man mom ni mu def ci bu xam ba xam ko faatu ndek ci boba kon taw nga tawli ci waxam kum ci do tax mu nek an sharakahu ay sharaka المحكوم عليه في اسمه واسم أبيه وجده وبقية صفاته غيره أي غير المحكوم عليه كن فلا ينفذ القاضي الثاني حكم الأول ويجعلنا بذلك حتى تشهد البينة أنه المحكوم عليه بعينه فهو بايضا يرى الجن جيكة ما تحنيوه سببانا مدارة تجربة لا تكبر بيهم يسجمون وإن لم يميز دم رأي يلوت ففي إعدائه نكنتي خيرت لك أجأتي مخيرت أجي كلامي تطر وغا خمنا موين يورك تبتا خلوة نخسن نكو أولا ولدوك سن خيرت لك تطر ومجيس تبتا خلوة حتى يثبت بات مسخل أهديته أميتو ممكن دون أميتو فطر qawlani ñaar wax su fekke ni atakat sangam dafa topoto ay dossier ba mu leer mu dal ko yone menen moromu atakatam ne ko topoto na mbir yi kat ba mu leer ma du sangam niki modou jaay mu nek fofu du mi top na ko ci yoon ba jot ko du mi mo am deug ci kaw modou jaay momé waye nak modou jaay dong lo wax amu ci yenn melo wo xamne manes nako ci arañé fofu nak la wax né ndax atiket bi nga xamni mom la ñëblé ci mom sayna wax ki kalaamé né ko ndagam am modou ñaay yi fi té modou ñaay rek lañ wax ci dossier sayna nga japp lo ci modou ñaay momu ba kéram modou ñaay di léral né man do ngi tudduma fi modou ñaay ben wax ba ngo wax ba dess né dédét mo ngi kalaamé kay mom lañ wax né ko sunu la japp ci modou ñaay ñu lumay nga saxal ni men mom dong mo fi tu modou jaay li fi mën la saxal ne menen modou jaay amu fi do meuna japp ci mi koku nak mo am ñaari wax mom lay wax wa in lam yumayyisil qadi fil kitab al mahkum alayhi bima taqaddama fa fi i'da'ihi ay tasliyatil qadi al maktub ilayhi at taliba ala sahib al ismi al maktub fil kitab illa an yuthbita sahib al ismi anna bin qaladi man sharakahu fi aw la yu'dihi alayhi hatta yuthbita at-talibu ahadiyatahu ay kauna sahib al-ismi wahidan bil baladi ma musharika lahu fi ismihi wa huwa am qawlani wa qariyu ajdaja kal hadi min man ajta ila ti wa khamni mo am lante waji kalamu fi fekene fa nek sharik kon day nal ni ko tew waji kalaama ci bu indi sey dañu dal deglu sey bu sey maango yaldi xexe yegul ci nga xamni mom la kalaama nako yow kat amna ko la kalaama fi te niñ ko toppé ni ni yoon jot na la setal na yow bo xam noy def ya ay naka taw mom moko taw ñaan mom dara mom article bi topp nako rek bu mu leer dafa dal yegul rek nako yow setal mo def ndax amna ko kalaama fi te saxal na mu na kalaama seetal na yow waxam may def mu wax na ma maaji sonneen alhamdulu hindana an tusmaha addawa walbayinatu xadara alqasmu aw lam yaxdur suma yolama biha topp yigal ko ko fa in kaana lahu madfa'un fekke amna jinukay bu ko meuna jinne wa illa qudi alayhi fi kulli shay bahru irsal ilayhi wa i'lalu fi bi man qama alayhi wa da'wahu wa ma sabata alayhi wa tasmiyatu shuhud wal maqbul minhum wa tasmiyatu al mu'addilina lahum tayna wala mira ha sahmanu illa bi hadratihi illa an yakuna ghaiban ghaibatan bahidatan wa bahidu ajsarija ka ifriqiyatan min afrik bokku da defna ati xalehi ci mom bi yemi ni qadaay ci ngiru qada li waxan legi moy ku jege manam soote ka li kalaami da sori nak ibnu khiyata ning koy minum de moy kontina bi yepp waye ngey mbo buñ ko massa wax khayrawan lañ ci djiblu won xamé nañ bokké dal digënté bi solo na ni makka khayrawan tan lool ak sori way la tan na bu fekké na ci klamé taxawal na ay séré yu mat ba séré yi séré ko da ci doolu def yëmmu qada yemi qada day nek li lo xamni dañ ko rab rab gu xereñe bo xamni waaji ci bopum da naka du mëna fexé ba rëcc manam ba laqale ci biiram yaat mi nona ta fekk na du nonu wala di ko yobbu ndax su fekkene legi saxal